إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين وبعد بدأكم شكر الله سبحانه وتعالى نكوزيتاك صلى الله كم تميت محمد صلى الله عليه وسلم يينا واتو نباني كواكي نما صبازاك نواليو تتكوفات نيوزاك لسيك يمويشو تنمومب الله سبحانه وتعالى أتجاليتي من قني معه تكيوا كوني مندلزو كتابو تيتو مختصر أحاديث الصيام أحكام وآداب لشيخنا الفوزان حفظه الله ورعاه تكيوا كوني كارتاسي 30 أكيزنغمزي حديث يقومي الأمر بالسحور وبركته مامريشو يا watu kula daku na baraka za watu kula daku. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا كلين داكو فإن السحور بركة متفق عليه حقيقة كل داكو كنا بركة دنياك حقيقة كل داكو كنا بركة دنياك الحديث دليل على أن صائم الحديث دليل على أن الصائم مأمور بالسحور دليل هي حديث هي أم بيمتم صلى الله عليه وسلم كونيشا كوان با كنا واجب وامت كل داكو تقول جاكونا جو يو واجب واجب غان إناشريا كوان با mwenye kufunga kaamrishwa kula daku li'anna fihi khairan kathira kwa sababu kula daku kuna khairi nyingi wa barakatan azimatan na vile vile kuna baraka kubwa diniyatan wa dunyawiyya kuna baraka za kidini na kuna baraka za kidunia katika kula daku tutakuja kuziona وذكره صلى الله عليه وسلم للبركة من باب الحظ على السحور والترغيب فيه نمتومي صلى الله عليه وسلم كتاجا باراكا كوني صلى الله عليه وسلم داكو نكاتيكا ملانغو وكتوهيميزا إلي توينا بوبا يكو كمبيليا نيني كولا داكو دومانا كتاجا هزي باراكا كنا فايدة زكي لغة Hili neno as-suhur linazoka ukalisikia wanasema as-suhur au as-sahur. Hivi ni vitu vili tofauti. Wakisema as-sahur wakiweka fatha kwenye sin bi fathi sin ma yukalu fi wakti sahari. Kinakuwa ni kile chakula. Kinakuwa ni kile chakula kinacholiwa kwenye usiku mwishoni. Wakisema as-suhur bi dhammi sin wakaweka dhamma kwenye sin linakuwa ni alfi'lu wa huwa aklu as-sahur linakuwa ni ile tendo la kula daku wakisema as-sahur kinakuwa ni kile chakula wakisema as-suhur linakuwa ni ile tendo kama gisi wakisema at-tahur yanakuwa ni yale maji tunatumia katika kutawadha wakisema at-tuhur yanakuwa kinakuwa ni kile kitendo cha kutawadha akasema sheikh wa hadha al-amru fi al-hadithi hapa ambapo mtume ameonyesha kwamba anaamrisha amru istihbabin ni amri lakini sio ile ya kukaza ya kwamba ni amri ni wajibu la amra ijabin sio ile amri ya kumwajibishia mtu kwa maana kwamba kama hakula daku anapata dhambi tunaelewa hapo jamani sio amri ya hivyo bilijma wamekubaliana wote masahaba wanachuoni wamekubaliana kwamba kula daku sio wajibu bidalilin kwa ushahidi anna nabia sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam waswala aliwahi kuunganisha. Tukuja kuona kuunganisha aje, anafunga mchana magharibi hali afturu jamani, anaunganisha na kesho. Kama atakuwa aliunganisha, alifunga mchana akaunganisha na paka magharibi hadi kesho yake, hapa katakata kula daku, hakula daku, somo yake ilikuwa ni sahihi. Dalili tosha kwamba kula daku ni sunna. Bidalilin anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wasala wa wasala ashabuhu ma'ahu. Aliunganishaga Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba na wake na wenyewe wakaunganisha. Walwisalu an yasuma yawmaini fa akthar, ni mtu kufunga siku mbili au za kuzidi. Fala yuftiru, hafturu. Bali yasumu nahara ma al-layli, bali anafunga mchana na usiku wake. Tumeelewa eh? Eh, hadithi ipo jamani, tuisikie. An Abi Hurairah radhiallahu anhu qala, kutoka kwa Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-wisal, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil wisal, Mtume alikataza kuunganisha. Bimana kuchukua mchana na jioni yake pasi na kufuturu. Faqala rajulun minal muslimin, sahaba mmoja kaambia, fa innaka ya rasul Allah tuwasil, unatukataza mbona unafanyaje? Maskin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum mithli, ni kweli mimi nafanyaga hivyo, ayyukum mithli, nani ni mfano wangu mimi kati yenu, nani ni mfano wangu mimi? Akasema, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, mimi nalala usiku, mola wangu ananipa chakula na ananinywesheza. Ingendo yuundi iravuna na ule mwingine akasema ukamaragwa awe. Eh? Nasema hiyo tunaipataga kwa Kirundi, nasema ukamaragwa awe. Wewe unamfuatilia Mtume hujui. Akamwambia inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, na lala zangu usiku Mungu ananilishiza na ananyesheza. Hayaunganisha na mimi utajijua huko. Falamma abaw an yantahu. Fa amma abaw an yantahu, walipo kataa kuacha kule kuunganisha, ani luiswal waswala bihim yawman thumma yawman, akasema simme kataa kuacha hii, kaunganisha nao siku ya kwanza, thumma yawman na siku ya kufuatia tena, thumma ra'aw alhilala, baada kuunganisha nao hizo siku mbili, kumbe ilikuwa ni siku za mwisho mwisho, mwezi ukafika unaonekana wa Shawwal. Tunaelewana? Kwa hivyo unaonekana mwezi wa Shawwal. Faqala law ta'akhkhara al-hilal, kama huyu mwezi ungechelewa kuonekana, lazitukum kalmunakkil, kama walaiti mwezi ungekata kuonekana, ungechelewa kidogo, ningewaongezeni kama kukupeni adhabu. Lazitukum kalmunakili lahum hatta hina abaw anyantahu. Muttafakun alayhi. Kalmunakili lahum hina abaw anyantahu. Mtume anasema ninge kuzidishie, kama mwenye kuwapa adhabu pale walipokataa kuacha kufanyaje, kuunganisha. Faida hadithi hii ni kwamba alwisal ilifika inabakia ni min khasaisi nabi, ni mambo khaswa kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tutakiwa kufanya hivi, tusisikii hadithi hii basi tukaenda kuifanyia kazi. Tumeelewa hapo? Kwa hadithi hii kule Mtume kuunganisha na maswahaba zake basi na kula daku, dalili tosha kwamba kula daku hii amri hapa haikuwa amri ya uwajibu, ilikuwa ni amru al-istihbab. Wa fi as-suhuri barakatan hazimatan tashmalu manafi'a ad-dunya wal akhirah. Na chakula cha daku, kuna ndani ya chakula cha daku kuna baraka, na hizo baraka zina faida ya kidunia na faida ya kiakhira. Chakula cha daku ndani yake kina baraka, na hicho hicho chakula cha daku ndani yake kuna faida za kidunia na faida za kiakhira. Famin barakati sahur, katika baraka za chakula cha daku, at-taqawi ala al-ibada. Kwanza unajipa nguvu wewe juu ya ibada. Unajipa nguvu juu ya nini? Ya ibada. Wal istihanatu ala ta'ati Allah ta'ala athna an-nahari min salati wa qira'ati wa dhikri. Vile vile inakuwa ni usaidizi kwako wewe juu ya kumtii Allah ndani ya ule mchana wa Ramadhani, kama vile kusoma Qur'an, kama vile kuswali, kama vile kufanya dhikri. Kama haukula daku utapata udhaifu. Tunaelewa hapo? Utapata udhaifu. Hivi vitu vyote hivi utashindwa kuvifanya. Tunaelewa hapo jamani? Utashindwa kuvifanya. Hutosali. Ndio pale mtu namkuta ana amafunga mchana wa Ramadhani, wote mwezi mzima kaumaliza ile ni mwenye kulala mchana. Fa innal ja'i'a, hakika mwenye njaa, yaksalu anil ibadati, anapataga uvivu kutokana na ibada. Kama yaksalu an amalihi alyawmi, kama gisi anafika anapata uvivu hata kufanya zile kazi zake za kawaida. Utashindwa kupika nani yako pale, mwalimu anaweza kashindwa hata kwenda kazini, unakuta zile faida za kidunia na zenyewe umezikosa. Ndio maana hapa shekha akatuonesha, Shekha Al-Fauzani, ya kwamba baraka katika baraka za nani za chakula cha daku, faida zake ni za kiakhira, ni pale ambapo inakupa nguvu ya kufanya ibada zingine, swala, dhikri, na inakupa tena nguvu ya wewe kwenda kwenye kutafuta kuingia kwenye kazi zako za kawaida. Kwa hiyo unakutana kama vile baraka zimezagaa kwenye nyanja zote. Wa huwa mahsus, wa hadha mahsus, na hili linaonekana kimazingira. Linaonekana kimazingira. Wa min barakati sahur, na katika baraka vile vile ya chakula cha daku, annahu tahsulu bisababihi arraghbatu fil izdiyadi min as-siyam. Ukitazama pale mtu anapokula daku, kupitia kile chakula cha daku unapata shauku ya wewe kuzidisha saumu. Madam kumbe haiumizi saumu, asubuhi ya kufuatia unafunga, ya kufuatia unafunga, ya kufuatia unafunga, kumbe haiumizai. Nini? Ni ile daku, kile chakula cha daku. Li khiffati al-mashaqqati fihi ala al-mutasahhiri, yote hiyo ni pale ambapo kile chakula cha daku kilimuondolea uzito yule mwenye kula daku. Fayarghabu fi siyam, anafika anapendelea kuzidisha kufunga. Wala yatadhayyaqu minhu, wala yatadhayyaqu minhu, na wala hapati dhiki kutokana na saumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu anakuwa alikula ile daku. Wa min barakati sahur, miongoni mwa baraka za chakula cha daku, ittiba'u sunna, ni kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innal mutasahhira idha nawa bisahurihi, kama mwenye kula daku atanuia kwa kile chakula chake cha daku, imtithala amri nabii sallallahu alaihi wasallam, atanuia ya kwamba hili huku kwa mke wangu kula daku ninamuiga Mtume, ninafata maamrisho ya Mtume, kwa sababu kaniamrisha hapa tasaharu. Tumeelewana hapo? Haukuamka kwa sababu umeona wengine wameamka, haukuamka kwa sababu ni ada. Umeshaona? Haukuamka tu nisikose nguvu za kwenda kufanya kazi zangu bana. Umeamka moja kwanza, imtithala amri nabii sallallahu alaihi wasallam, kufata maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. wal iqtida'a bi fi'lihi, na kumfatilia kitendo chake hicho kwa sababu alikifanya. Kana sahuruhu ibadatan, kile chakula chake cha daku inakuwa ni nini? Ni ibada. Yahsulu lahu bihi ajrun bihadhihi an-niyya, anapata ujira kupitia hii nia yake. Wa idha nawa saimu biaklihi wa shurbihi taqwiyatan ala siyami wal qiyami, na atakaponuia mwenye kufunga kwa chakula chake hiki na kinywaji chake hiki, taqwiyatan badanihi ala siyam, atakaponuia mimi chakula changu hiki ninataka nipate nguvu ya kiwiliwili juu ya saumu, wal qiyam na kusimama kuswali, kana muthaban ala dhalika aidha, huyu mtu atapata thawabu vile vile. Tumeelewana hapo? Wa min barakati sahur, na katika baraka za chakula cha daku, anna fihi mukhalafatan li ahli kitab, mtu anapokula chakula cha daku anakuwa amewakhalifu ahli kitab. Wal muslim matlubun minhu البعد عن التشبه بهم, na mtu na muislamu anaombwa bila shaka albu'du 'an at-tashabbuh bihim, muislamu ameombwa kujitenga mbali kutokamana na nini, na kujifananisha na makafiri. Muislamu kaombwa kujitenga mbali kutokamana na kujifananisha na makafiri. Kwa hiyo mtu pale ambapo atapokuwa amekula daku anakuwa amejitofautisha na ahlul kitabu, na muslim na muislamu mzuri ni yule ambaye anatakiwa kujifananisha na makafiri, anatakiwa kutojifananisha na makafiri. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faslu ma baina siyamina وصيام أهل الكتاب أكلة السحور, أكلة السحور kitenganishi baina ya siyamu yetu sisi, kinachotofautisha somu yetu sisi na siyamu أهل الكتاب ya Mayahudi na Manasara, أكلة السحور ni chakula cha daku. Sisi kula daku kule, lese ndo la kula daku linatutofautisha sisi na ahlul kitab. Tumeelewa hapo jamani? Kwa sababu somo zao wenyewe hawalagi daku. Wa min barakati sahur, na katika baraka za chakula cha daku, salatul fajri ma'a al-jama'a fi waqtiha al-fadil, salatul fajri ma'a al-jama'ati fi waqtiha al-fadil, katika baraka za chakula cha daku kwanza inamfanya mtu kudiriki sala ya jamaa kwenye ule wakati wake bora, wakati bora sio ule wakati wa mwanzo. Kwa hiyo mtu anapoamka kula daku inakuwa ni sababu ya yeye kuona, hebu nibaki zangu hivi hivi hadi sala alfajiri ingie. Kuna mkuta ni mwenye kudiriki ule wakati wa mwanzo wa sala ya alfajiri. Walidha tajidu anna almusallina fi salati alfajiri fi ramadhana akthara minhum fi ghairihi min ash-shuhur, ndio maana utawakuta watu ni wengi kwenye sala ya alfajiri ndani ya mwezi mtukufu kuliko miezi mingine. Utawakuta watu kwenye sala ya alfajiri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wengi. Hiyo ni baraka ya nini? Ya chakula cha daku. Mtu anakiamkia, anapokiamkia inakuwa ni sababu ya kuona, ya kuonelea kwamba anaweza akajicheleweshea kulala hadi pale ambapo atapotoka kwenye sala ya alfajiri. Lianahum qamu min ajli as-sahur, kwa sababu hawa watu walisimama kwa ajili ya nini? Ya chakula cha damu. Wayahsulu sahuru bi akalla ma yatanawaluhu al-insanu mimma akul au mashrubi. Na tutamzingatia mtu kama kaladaku, hata akila chakula kichache au kinywaji kichache au kinywaji kidogo, chakula kidogo au kinywaji kichache, akanywa tonya la maji au glasi ya maji, tuhesabu kama ni daku. Fala yahtasu bi ta'amin muayyan, chakula cha daku si kwamba eti kimetajwa ni chakula fulani. Fan Abi Huraira radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'ama as-sahur al-mu'min at-tamr, ni'ama sahur al-mu'min at-tamr, ni'ama sahur al-mu'min at-tamr, chakula bora cha daku ya muumini tende. ومن آداب الصيام ألا يسرف الصائم في وجبة السحور. Katika adabu jamani za saumu ni mtu kutofanya israfu kwenye chakula cha daku. Fayamla batnahu bit'am, mtu akawa ni mwenye kujaza tumbo lake chakula. Bal yakul bimiqdari, mtu ale kwa kiwango. Fa innahu ma mala'a adamiyyu wi'a'a sharran min batnihi, hakuna chombo binadamu alikijaza ndani yake shari kama tumbo lake. Kwa kisema ulijaze sana utapata matatizo huko mbele. Nishani kumbe vyombo vyako vyote ulivyo navyo, maji nani, mabase, nyumba, ukasema ngoja nijaze vitu, mna tatizo hata kama ni miliki yako, ila tumbo inatakiwa liwe na mikdari. Hakuna chombo ambacho kinaletaga shari kama ukikilazi ukizidisha kama nini, kama tumbo la binadamu. Wamata shabia wakta sahari lam yantafiu min waktihi ila kurbi dhuhri, mtu anapojaza tumbo kwa chakula cha daku anakuwa sio mwenye kufaidika na muda hadi pale ya dhuhuri itakapofika, ndio anasikia kama vile chakula alichokula kimekwisha, kimeanza kufanya cha kupunguka. Kwa hiyo hapa katikati kabla ya dhuhuri kufika utashindwa kufanya kazi zako, utashindwa kufanya ibada zako, utajikuta wewe umeshindwa kutumia wakati vizuri. Lianna kathratal akli, kwa sababu kula sana yuwarithu alkasla walfutur, kula sana vinazaa uvivu na uzembe. Wa fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam ni'ama sahuru almu'mini at-tamru, aliposema kwamba chakula cha daku kwa muumini kizuri ni tende, isharatun ila hadha almaana, alikuwa anaashiria hiyo maana ya kwamba tumbo lisijai ukashindwa kufanya kazi zako au ukashindwa kucheza na wakati wako kwa kuutumia kwenye mambo mazuri hadi kakurubia sala ya dhuhuri. Alikuwa anakusudia hiyo maana. Fa inna tamra bil idafati ila qimatihi alghidhaiyya alaliya fa huwa khafifun ala almaida, kwa sababu tende ukitazama hata kile kiwango chaje katika kumshibisha mtu, fa huwa khafifun ala almaida, ni chepesi kwenye stoma, sahlun alhadm, ni chakula ambacho kiko haraka kufanyaje, hata kusambaa kinamletea mtu wepesi. Washibu idha qaranahu saharu billayli wa nawmun binnahari faqad fata bihi almaqsud min as-siyam, mtu kushiba ukitazama vile vile na kule kukesha usiku labda alikuwa anasali alafu ndio ameshiba sana na usingizi wa mchana, bila shaka atapoteza maksudio ya siamu. Mtu ali mfano alifanya ibada sana usiku alafu akawa alishiba sana, unapona hapo? Hakuna kitachozaa hapa isipokuwa ni usingizi wa mchana, si ndio? Ikishakuwa ni hivyo, utakosa maksudio ya siamu. Maksudio ya siamu sio kulala jamani, maksudio ya saumu sio kulala. Ni mtu afanye adhkar, ni mtu asome Qur'ani. Tunaelewa hapo jamani? Mtu yakimbilie mambo ya khair, utashindwa kuyakimbilia kwa sababu gani? Kwa sababu ya gisi gani ulivyojaza tumbo lako. Allahumma inna nas'aluka min al-khair kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma jannibna munkarat al-akhlaq wal a'mala wal ahwa' wal adwa' wal adwa' waghfir Allahumma lana ولوالدينا ولجميع المسلمين.